zapieprza, wielka moc w wyrazie. Ponadczasowe słowo, gdy mówię o przekazie, jak modelki na pokazie. Rymdany luksusowo, początki raczej surowo, sekcyki już ligowo. Nigdy pewnie stuprocentowo, co cię za chwilę czeka. Nie zdąży ten, co zleka, na czasie wyprzedzanie. Zna wskazówką nadążanie, zawsze w roli speca. Patrz, swój czas leci, spala się jak świeca. Niektórych to podnieca, a innych przeraża. Nowa kartka kalendarza, nowe sytuacje stwarza. To, co się powtarza, to bardziej dopieszczone, czy w dobrą stronę. Na pewno dla wygody, nowe figury kobiet, nowe kanony mody. Wóz, koniec, setki koni mają samochody. Coraz wyżej i wyżej, schody do góry. Belcy nie mogą żyć już bez komóry. Sprawdź ciastury, i tu po sobie zostawimy wspomnienia dla dziewczyn, słodkich jak maliny, jak suche trzciny. Łamane kanony, z głośników cztery strony, co im dane wzięli. Dla ludzi, by mieli na czym zawiesić oko. By kwitując cię mówili, ten był zawsze spoko. By kwitując cię mówili, ten był zawsze spoko. Czas leci, o tak, mija, daje żyć, zabija. Zawija, czas leci, o tak, mija, daje żyć, zabija. Zawija, czas leci, o tak, mija, daje żyć, zabija. Zawija, czas leci, o tak, mija, daje żyć, zabija. Zawija, czas leci. Coraz szybciej, coraz dalej widzisz różne szanse, horyzonty masz. Się wstydzisz za inne kąty patrzenia na świat. Za błędy płacisz tak i tak, to strat idzie kilka lat. Więc ile jeszcze czasu, by powiedzieć moc wyrazu, by iść swe marzenia bez wątpienia do błyszczenia, prowadzić fach rymu, omówienia, deluxe bez ciśnienia. Taka data, taka pora, nasek czasu nikt powstrzymać nie zdoła. Niedawno stara szkoła odwraca szatu za plecami. Dzieciaki z mikrofonami, z pozytywnymi słowami chcą być znani, każdy za umiejętność. Ten wymyśl, ten kopiuje, nie ma sprawiedliwości. Pchaj swoje do przodu, z czasem nabierzesz mądrości, nabierzesz ostrości, co gdzie, jak i po co. Dniem i nocą, nie tylko do tych północy. Zatrzymanie czasu nie jest cechą twojej mocy. Jak oczy, jak podstawowe receptory, odbierze walory, nabyć możesz niezależnie od pory. Czas jest na pokory, dotąd niepokonany. Zlecenia znane, pchaj do przodu, realizuj plany. Głowa każda, co dzieje, wszystko, bądź sukcesu blisko. Mierz wysoko, nie nisko. Mierz wysoko, nie nisko. Mierz wysoko, nie nisko. Czas leci, o tak, mija. Daje żyć, zabija, zawija. Czas leci, o tak, mija. Daje żyć, zabija, zawija. Czas leci, o tak, mija. Daje żyć, zabija, zawija. Czas leci, o tak, mija. Daje żyć, zabija, zawija.